Na, sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Gyorsan mondanék egy kis infót arról, hogy mi történt itt az elmúlt néhány percben, ugyanis bármennyire hihetetlen, az én célom is az volt, hogy el tudjam kezdeni minél előbb ezt a mai streamet nektek, csak az elmúlt napokban volt egy kis gond, konkrétan ennek a mai duzzogásnak, amit most küldök ki nektek, ennek két napja pünköst hétfőn kellett volna megszületnie, csak a gép az így elkezdett rettenetesen döglődni. És gyors egy bepillantást engedek abba, hogy mi történt. Jó, aztán rátérünk a mai témára. Tehát annyi történt, hogy a streameket egyszerűen nem tudtam megtartani, mert egyszerűen láttátok, hogy nem ment. És akkor kitaláltam, hogy jó, akkor elkezdjük szépen átnézni tövőről a hegyére, hogy mi lehet a probléma. OBS állítgatások, mindenféle szarti egyenként így áthangolni, hogy valahogy folyamatos legyen a jel meg a kép. Egyébként, hogyha bármi gond lenne ezek valamelyikével, akár a hanggal, akár a képpel, kérlek, akkor azt jelezzétek a trollkodás szándéka nélkül. Tehát a lényeg az, hogy akkor ezen végigfutottam hétfőn, nem OBS probléma. Nagyon fasza. Már a lelki személyem előtt megjelent, hogy akkor legalább egy perifériát cserélni kell, de lehet, hogy többet, ami az én gépemnek a korából adódóan, tehát ha egy csavart ki akarsz húzni a helyéről, akkor már cserélheted a teljes gépet, mindegy. A lényeg az, hogy akkor az jött, hogy jó, akkor porttalanítás. Ez elég régen történt, kibányáztam a gépet a helyéről, ezt nem látjátok, de gyakorlatilag van egy szekrény, ami így az asztalnak a magasságában van, az alatt van valamivel feljebb a földtől maga a gép így berakva, ennek egyébként a profánfektének biztosítási okai vannak, tehát ha beázik mondjuk az irodátok, vagy egy helység, és a számítógép úgy megy tönkre, hogy a földön volt tartva, tehát nem tettél meg kellő mennyiségű óvintézkedést azért, hogy egy beázás esetében ne ázzon szarra a PC-t, akkor hajlamos a biztosító nem fizetni. Én ezeket az infókat kaptam, a mi szerződésünkben ez van benne, erre érdemes figyelni. Na mindegy, lényeg az, hogy a porttalanítás sem oldotta meg a dolgokat, úgyhogy az jött innentől kezdve, hogy akkor újra kell húzni a komplett gépet. Hát, elég régen csináltam, izgultam is, megtörtént, mostanra, hogy nagyjából sikerült összekalapálni a dolgokat, és ezzel együtt voltak problémák, mert elfelejtettem, hogy az OBS-nek a beállítása az bazd meg. Nem kifejezetten atomfizika, de nem áll túlságosan távol tőle. Tehát mindenféle hülyességet egyenként be kell tegelni, a normális minőséget akarsz, és hát körülbelül eddig sikerült eljutni vele. Na mindegy. Megtörtént egyébként, közben rájöttem, hogy mi a központi probléma, és katasztrófa. Nyuszi Hopp kérdezte, hogy Uncharted Legacy of Thieves Collection PlayStation 5-en tartalmazza gyárilag a feliratokat. Nem tudom. Fogalmas nincs, de szerintem a leírásban látni fogod, hogyha igen. Blood Samurai, szia! Molni Balázs mondja, hogy nem érti az OBS hype-ot, mert rakás szar. Az. Az, de sajnos nincsen más. Nézegettem ilyen használati dolgokat, hogy a különböző felületeken hogyan hivatkoznak rá, meg hogyan próbálják ki az embernek a fejébe tukmálni ennek a felhasználási oldalát, és mindenhol úgy kezdik, hogy ez egy fantasztikus program. Szerintem leszögezhetünk valamit, hogy ha valami, akkor ez kurvára nem az. Kapudrog ahhoz, hogy valaki rácsúszson az alkoholizmusra, mert egy konkrét, amiatt elkezdődött a stream, engem az ideg majdnem szétbaszott. Beszéljünk a mai témánkról, jó? Mert gondolom, hogy azért ez szegről-végről érdekel többeket. Ugye hétfőn nem véletlen akartam volna ezt az anyagot kibeszélni veletek, mert akkor volt még aránylag aktualitása, ez pedig nem más, mint hogy a THQ Nordic leleplezte az Alone in the Dark-ot, méghozzá egy bő 11 perces spotlight videó keretében. Nagyon rövid, én erről beszéltem már többször, de szeretném, hogyha már úgyis ennél a konkrét témánál vagyunk, ezt valahogy így megerősíteni, hogy tudjatok róla. Tehát számomra az Alone in the Dark az egy nagyon-nagyon komoly névnek számít. Tehát én nem is tudnám megmondani, hogy hogyan, de én 92-ben találkoztam. 91-92 környéken találkoztam ezzel a videójátékkal. Ha megengedtek ennyi nosztalgiát, akkor ebben még így belemennék. Tehát én annó az általános suli, ahova jártam, ott alsó osztályban, alsó tagozatban, az én egyik osztálytársam az a Rékasi Attila volt, aki jelenleg a Subscribe zenekarnak a dobosa. És nagyon jóban voltunk, és én gyakran följártam hozzájuk tanítás után, neki volt egy 486-os PC-je, és volt egy rakás játék rajta. És Több is volt, amivel játszottunk, de ami engem így rettenetesen megfogott és megkapott, az az Alone in the Dark volt. És mármint az akkori, nyilván. És szabályosan elvarázsolt. És akkoriban még nem hittem volna, hogy ez a fajta kötelék és ez a magával ragadás, ez szerintem ennyi eufemizmus még belefér, ez így egy életre szól. És onnantól kezdve számomra a videójátékok az egy olyan kötődést jelentett, hogy nekem ez volt az elsődleges drive, hogy a szüleimtől kérjek egy PC-t. Hát akkoriban sem volt ez egy olcsó mulatság, ráadásul akkor nem volt ennyire egyértelmű, hogy mi értelme van ennek az egésznek azon kívül, hogy a hülye gyerek elcseszi előtte a szabad idejét, ahelyett, hogy tanulna, vagy focizna, vagy bármi más csinálna. Nyilván általános iskola alsós kategóriában még a csajozás szóba se jöhetett, de azért értetted a szabad időmet a PC vinni el, tehát nem volt olyan egyszerű meggyőzni a szülőket, úgyhogy mindenféle érvet hadrendbe kellett állítanom. De az, hogy ezek az érveknek a csúcsán mi volt a rejtett valódi indok, az Alone in the Dark volt. Hogy tudjak rajta játszani, és át tudjam élni otthon azt az élményt, amit egyébként csak idegenben tudok átérezni, és tud eljutni hozzám. Na most sejtenem kellett volna egyébként, hogy valami karma van ebben az egészben, és tartogat nekem valamilyen meglepetést a rendszer, mert hogy az Alone in the Dark első része után ezt a szériát nagyon megtépte az élet, és akkor még óvatosan fogalmaztam. Tehát ebből a sorozatból végül sem a második nem lett különösebben a célos, sem a harmadik, amiket már csak elmondásból tudok, mert azokat nem volt módom kipróbálni akkor. Később meg már elég rendesen túlhaladt rajtuk a kor. Tehát, aki mondjuk ezt nem látja át, vagy nem érzi át, tehát régen totál máshogy működött a játékoknak a beszerzése, mint most. Az, hogy virágzik a torrent, azt így el sem tudjátok képzelni, hiszen nagyon sokan, hogy az hogy nézett ki. Tehát volt esetleg valakinek egy ismerőse, aki CD-ket írt, és DVD-t másolt, meg ilyenek, és ez nagyjából akkor így nézett ki. Tehát hihetetlen más minőségben zajlódott. Igen, te körülbelül hasonlóan hisztisztünk, mint most a bejárat előtt a kölyök. Úgyhogy nehéz volt ezt így elcsereberélni, és volt valaki az ismeretségi körünkből, akinek volt ilyen forrása, hogy játékokat tud beszerezni, vagy kiírni, esetleg, hogy hordozható legyen, hát akkor az egy kisebb csodával ért fel. Ugye az internet korszak is egy teljesen más lépték volt. Egyébként szerintem valahol az volt a, úgymond az aranykor, mert valahogy minden játékot megbecsültünk, és minden játék kincsnek minősült, amihez hozzáfértünk. És sok olyan játék volt, ami... amit akkor én nem tudta az ember, hogy klasszikus, mihez mérten klasszikus. Ugye a klasszikusokat is az idő patinája fogja klasszikussá nagyrészt, vagy az első sorban. És hát itt nem tudtuk azért belőni, hogy az, hogy játsz egy Alone in the Dark-kal, vagy egy Comanche-kal, vagy ilyesmivel, hogy arra fog emlékezni valaki mondjuk egy idő múlva. Egyáltalán lesz-e értelme ennek, vagy ez is egy annyi is szórakozás lesz, mint mondjuk otthon a szoba négy fala között goblinezni. Na mindegy, úgyhogy ez volt az Alone in the Dark-nak igazából a jelentősége, meg akkortát játszani. Az lehet egyébként, hogy majd egy ilyen kifejtősebb beszélgetés lesz valahol, mert annak azért volt egy ilyen nagyon, hát, vadnyugati romantikája a mai megközelítéssel, tehát akik ma mondjuk 23 évesek, vagy 25 évesek, szerintem el se tudják képzelni, hogy ez hogyan nézett ki akkor, és mégis az egy kurva jó időszak volt. A lényeg az, hogy az Alone in the Dark az szerintem az egyetlen brand a játékiparban, amit valami iszonyatosan cibált a sors, és valahányszor nekifutottak, az mindig nemhogy rossz lett, hanem rosszabb és rosszabb lett. Tehát egyre lejjebb ezen a lépcsőn. És a legutolsó változat belőle, az már egy ilyen lövöldözős játék volt, az Illumination talán. Az már olyan szinten botrányos volt, hogy az már kísérletet sem tett arra, hogy kalandjátékként vagy horrorjátékként próbáljon meg jelen lenni, hanem az már konkrétan csak egy vacak volt. Szerintem úgy voltunk vele nagyon sokan, nem is baj, nem csesztetik ezt a brandet ennél erősebben. Itt tenném hozzá, hogy akit érdekel, hogy hogyan született az Alone in the Dark, és miért volt érdekes ez a brand. Van egy, annak nagyon-nagyon ajánlom a Retrolanden Gretnek a cikkét. Nagyon ritkán szoktam egyébként külsős felületeket ajánlani, de az egy olyan terjengős és olyan mélyre menő anyag, amit rohadtul ritkán találni. Igazából bárhol, hazai médiumnál pedig még annyira se. Úgyhogy ha a lehetőségetek van, és tényleg érdekel titeket, akkor azt nyálazzátok át, az egy kurva jól összeszedett cucc. Nehéz elképzelni, hogy akkor tehát egy ilyen játékot mondjuk csak négyen fejlesztettek. Viszont nagyon jól megvilágítja, hogy a fejlesztők meg a kiadónak a viszonya akkor tehát sem volt éppen rózsás. Na mindegy. Szóval arra gondoltam, hogy nézzük meg együtt a THQ Nordicnak a trailerét. Ugyanis a mostani Alone in the Dark az kimondva, tehát ez vállaltan, egy remake vagy reboot, semmi esetre sem remaster, tehát nagyon alaposan hozzányúlnak, de milyen mértékben kötik ezt újra, azt nem tudom, de szerintem ezt nézzük át. Bevallom őszintén, korábban már mondtam a Reflektorban, hogy én ebbe bele-bele néztem, hogy körülbelül hogy néz ki meg ilyesmi, de nem nagyon volt rá időm, mert ugye Reflektor, meg kanyarban van a felvétel, nincs nagyon időm elmélyedni a trailerben, viszont az vicces volt, hogy a PlayStation oldalára előbb került ki, mint a THQ Nordic oldalára. Fura, vagy engem került el valami, de érdekes volt, hogy, hogy ez valahogy egy platformholder csatornáján keresztül előbb ért el engem, mint effektív a kiadó oldalán keresztül. Az mindenképpen egy baljós dolog szerintem, hogy, és itt mutatom is nektek, hogy az Alone in the Dark-nak a megnyitás száma jelenleg 5 nap után tart 49 000-nél a kiadónak a saját felületén. Jól lehet, ugyanez mondjuk a PlayStation-nek a valamivel frekventáltabb csatornáján 403 000-nél tart, de szerintem elég jól keretezi azt, hogy miért nem nyúltak eddig az Alone in the Dark-hoz. Tehát ez a franchise talán, maradjunk inkább a brandnél. Tehát ez a brand, ez szerintem ma már senkinek nem mond semmit. És ezt nem is annyira keserűen mondom, de ennek oka van. Tehát, hogyha valaki végignézte mondjuk az Xbox 360 érától kezdve, hogy milyen az elmúlt két generációban, háromban, hogy milyen Alone in the Dark-okat kaptunk, akkor nem nagyon lehet senkit sem kárhoztatni azért, mert senkit nem érdekel. Nem fog ilyen rend videókat sűrűn csinálni. Eleve nincsen, tehát nem szeretném a felületet, sem a stream felületet, sem az Otherworld-ot önmagában ebbe az irányba elmozdítani. Aki rendelni akar ilyenekre, az bőven meg tudja csinálni a saját felületén. Viszont én nem mondom, hogy ezt nézzük meg. Egyrészt kipróbálom magamat ebben a műfajban, másrészt utána neki megyünk a következő témánknak, ami megint egy izgalmasabb merítés lesz. Na lássuk, milyen az Alone in the Dark. Oké, megvan a címünk. Október 25. Nem tudatosult bennem, amikor először megnézte. Oké. Ez az autóval megérkezős pont, ez konkrétan ugyanaz, ahogyan kezdődik az első rész is, csak nyilván teljesen más technikai megvalósítás keretében, de ez ugyanaz, amikor megérkezünk Edvard Carmival. Hát ilyen, nem is tudom, talán 20. század eleje. 20-as évek, 30-as évek, legalábbis az autó fazonjából kiindulva. Érdekes. De ezért kellemesen bizsergeti az embernek az ilyen retro receptorait. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were. Na várjatok, teszek rá nektek feliratot. Too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. Jó. Két dolog, Dorsetto, vagy Dorsetto, ez a udvarháznak a neve, és ilyen kis fun fact, hogy egyébként a játékot eredetileg nem Alone in the Dark-nak hívták, hanem ez egy, miután sikerült megvenni a Lovecraft jogokat hozzá, ez Call of Cthulhu néven futott, és az alcíme pedig az volt, hogy Doom of Dorsetto. Tehát nem Alone in the Dark volt, hanem Doom of Dorsetto volt eredetileg a címe. Tehát ez egy fontos pontja, központi eleme az Alone in the Dark-nak. És itt kitérnék egy olyan pontra, amire mindenféleképpen akartam egy pár gondolatot szánni, ez pedig David Harbour. jelenléte. Na most David Harbourral nekem egyébként önmagában nincsen különösebb problémám, tehát ő nekem tipikusan ez a szomszédapuka típus a filmiparban. Tehát ő az, aki kicsit hasonlóan funkcionál mondjuk egy közösségben, mint az a szomszéd, akihez mondjuk átmész, mert nem működik a motoros fűrész. Vagy elromlott mondjuk a lefolyó, vagy bármi, tud-e ilyesmiben segíteni, kölcsön tud-e adni, mit tudom én, vajat, vagy, tehát tipikusan az, hogy ő az a szomszéd, akinek úgy örülsz, hogyha ott van. De egyébként mondjuk az ő multifunkcionális filmes jelenlétével kapcsolatban azért vannak nekem személy szerint erős fenntartásaim, tehát én például tök ki vagyok békülve azzal, hogy egy kisvárosban játsza mondjuk a sheriffet, mert az a tipikus, ez a megbízol benne, olyan bizalmat sugárzó jelenléte van. De például én Hellboyt azt nem láttam benne, és a másik pedig az, hogy egy David Harbour, mint magánnyomozó, tehát Edward Carnby, ő magánnyomozó. Magánnyomozóként felkérésre érkezik ugye ebbe az épületbe, és hogy David Harbour erre jó volt-e, jó választás, ez legfeljebb majd a hang alapján dől el, de nekem inkább egy ilyen vanabi magánnyomozót, egy ilyen verőlegényből átavanzsált magánnyomozóra emlékeztet sem, mint egy valódira, de hát meglátjuk. I just can't think why. Let's not waste any time, detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Ez jól néz ki. It transports you into the dark alleyways and into the nights. I mean, it's always a trap. Jó, tehát az elég egyértelműen látszik, hogy elég újra szabták ezt az egészet. Fogunk tudni bolyongani városban. Ez fontos apróság, mert hogy az eredeti Alone in the Darkban ki sem tudtunk mozdulni érdemben magából a házból. Tehát, ha jól emlékszem, a játéktér vertikálisan halad lefelé. Az épület alatt fogunk találni majd valamilyen ilyen növényzetet, meg mindenféle ilyen fura alagutakat, meg ilyeneket, de semmiféleképpen nem lépünk ki effektív a mansion határán kívülre. Na most, hogy itt be fogják hozni a képbe a városi szálat is, ez mindenképpen azt mutatja, hogy nem egyszerűen csak remake-ben gondolkodnak az Alone in the Dark kapcsán, hanem ez már közelebb áll egy reboothoz. Something that is more than just jump scares. A bit of fighting, demanding puzzles, and a lot of atmosphere. It maintains some of that weirdness of the old games, but it had like an updated slickness to it that I liked as well. Fú, de fura. Mintha nem lenne konzisztens a pályarészeknek a minősége, de lehet, hogy csak a bevilágítással van probléma, de ez a rész például szerintem kanyarban nem néz ki olyan jól, mint az előző pár. Pont kezdtem volna mondani, hogy baromi jól néz ki, aztán bejött ez a jelenet. We start our story much like the original. Jeremy Hartwood is haunted by the Dark Man and he goes to a countryside hospital called Dorsetto in hope to find some help. Na jó, ez egy újabb jelentős eltérés, tehát amikor az alapjátékban beérkezünk a kastélyba, onnantól, hogy bemegyünk, egészen addig, hogy kimegyünk, nem találkozunk egyetlen egy emberrel sem. Csak és kizárólag szörnyekkel, démonokkal, szellemekkel. Ugye említve volt az, hogy puzzle elemek fognak bekerülni a játékba. Ez is egy érdekes szemléletmódváltás, hogy erre jobban ráfekszenek. Volt ilyen egyébként a első részben is, de hát azokat nem feltétlenül nevezném úgy igazán puzzle-nek, tehát azok úgy kimerültek abban, hogy a szellemek állnak a táncterem kellős közepén, nálad meg van egy gramofon, meg azt hiszem a kék dunakeringő. És kettőt összepárosítod, elindul, és akkor elkezdenek pörögni a szellemek, meg táncolni, és köztük kell valahogy elszalomozni. Ebből a tankirányításból kiindulva képzelhetitek, hogy ez milyen könnyű volt. Meg az klasszikus, hogy fönt, amikor kezdesz a padláson és jössz le, akkor van egy ilyen csiga lépcső, ami két oldalról így ívelten jön le, és mindegyiknek az elején áll egy-egy démon, akikben nem tudsz kárt tenni sem karddal, sem puskával, sem pisztollyal, sem semmivel. Csak akkor halnak meg, hogyha körülöttük, aztán talán velük szemben, vagy Sréhennál ott lévő szobroknak a kezébe beteszel egy tükröt, és akkor halnak meg. Úgyhogy ilyen szintű puzzle-ök voltak a játékban, itt látszik, hogy erre sokkal jobban rá fognak ezúttal feküdni. Jeremy sends a disturbing letter to Emily Hartwood, his niece, And it spooks her enough that she hires Detective Edward Carnby to find out what's going on. Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind, we let our... Nem. Nekem ez nem. Ez a csávó nekem nem magánnyomozó. Tehát lehet velem van a probléma, de ez egy olyan settingnek tűnik nekem, ami egy ilyen Humphrey Bogart jellegű magánnyomozót kívánna, vagy mondjuk egy valami hasonló alkatú ember, de nekem egészen egyszerűen nem tudják eladni David Harbort magánnyomozónak. Sajnálom. Ez az én problémám. I knew of past iterations of the game. I mean, the video game world is something that I'm very interested in general, the horror game genre specifically. David has a really strong presence as an actor, and he's able to make the funny moments really funny, but also the dramatic parts really intense. Why the hell do I wake up hearing that damn voice? I know what it sounds like, but it's not what you think. He's kind of a gruff detective, and he's like, ebbe fognak belerakni ilyen álomszekvenciákat is, ezek szerint. Meg nekem nagyon fura ez a funny part, meg az ilyenek. Tehát olyan, mintha igazából ebből a játékból nagy rész csak a címet tartanák meg. Minden más körülötte azt meg teljes mértékben kigyomlálnak. Tehát ugye nem volt az alapjátékban például a Párbeszéd sem. Tehát nyilván ebbe be kell rakni, ezzel nincsen gond, de olyan mértékben kibővítik, ami az átlag remake vagy reboot scale-lel mérve fel sem fogható. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk a Dead Space remake az alap Dead Space-hez képest mondjuk egy lépcsőfokkal feljebb van, mert azért itt-ott bonyolítottak, itt-ott picit szebb lett, vagy akármi, akkor az alap Alone in the Darkhoz képest, a mostani Alone in the Dark, az gyakorlatilag egy totál másik játéknak tűnik. He's hard-boiled, but he's got some humor to him and stuff like that. He's a bit of a trope or a type. And I like that, and I like the world and sort of how he's exploring this insanity amidst all this horror and stuff. I liked all those aspects. Let me know if you find her. I'll be around. Emily Hartwood has a closer connection to the plot, as she's Jeremy's niece, and therefore also suffers this strange affliction known as the Hartwood curse. I love the mystery of the game. I love the picture of her. Like, there was so much about it that I was curious of. There's a lot of fear within her and a lot of speculation and curiosity and, I guess, dread, intrigue. Like, there's a lot about her that is kind of on edge. 10 years now. More even since he died. He died a hero. Jodie's a fantastic actress, and she brings a lot of nuance to Emily as a character, and it really makes us sympathize with her. Jó, nagyon masszívan ki fogják dolgozni az egyes karaktereknek a hátterét, tehát ez kanyarban nem lesz ahhoz képest, amit 92-ben láttunk. Who's in here? Show yourself. Yes, there is the kind of scary element, but then she still has to go on a journey and discover different things, and there should still be room to breathe and have a funny moment or a sarcastic moment or a moment of discovery. So it's just trying to really kind of keep all those other beats alive amongst the kind of darkness of it all, I guess, is how I felt anyway. So we're bringing back both Emily and Edward as the playable characters, and depending on who you play, you will get a different take on the same story. Mm-hmm. The people at Reseda will react differently to you depending on who you play. Even the story will be slightly different. What are you doing sneaking around? So you should definitely make sure to play the game twice. Na, erre viszont kíváncsi leszek, mert az Alone in the Darkban, ha akár a csajjal voltál, akár a faszival, igazából dög ugyanazt a nyomvonalat kellett végig bejárnod. Tehát nem volt érdemi különbség a két figura között. Nem is lehetett volna ezt akkoriban számon kérni. Na most itt úgy néz ki, hogy totál különbözni fog, vagy legalábbis nagyságrendileg különbözni fog egymástól a két történet, mert teljesen más oldalait fogjuk megkapni, akár Carnbyval fogunk menni, akár, most nem jut eszembe a csajnak a neve, és nyilván Carnbyval a nyomozós oldalt fogjuk, nyomozós oldal lesz erősebb, és a Nice-szel, meg majd a családi szál, meg ez a családi átok magyarázat fog majd egy kicsit jobban kibontásra kerülni, és azt külön nyomatékosították, hogy pont ezért érdemes lesz a játékot kétszer végigjátszani, egyszer egyik, egyszer másik szemszögből. Ez mindenképpen egy komoly előrelépés, mert nagyon sok játékban ezt nem szokták ennyire komolyan venni. Most, ami eszembe jut leginkább, az mondjuk a Resident Evil 2, ahol akár Leon Kennedyvel mész, akár Claire Redfield-el, mind a kettővel van némi kilengése a történetnek, tehát más dolgokat vesztek észre, más szobákba tudtok bemenni. De körülbelül ennyi az eltérés az egyes szálak között. Itt valami markánsabbat ígérnek. Ez mondjuk kurva jól hangzik. The way that we reimagined the game was basically looking at the original, and it feels like we've been cultivating a seed that was planted 30 years ago, and it has now grown into something even more dark, even more sinister. I remember that was the first Alone in the Dark I made in 1992. Frederick Reinal. Ja, nem tudom, hogy Frederiket jól mondom el, vagy akár Reinalt, francia lévén tudjuk, hogy ha 10 betűből áll egy szó, abból 9-et nem ejtenek. Ő volt az eredeti Alone in the Darknak az alkotója. Ő volt az eredeti alkotógárdának annó a feje. Programozóként kezdte el. Az ő vívmánya volt az, hogy térben lehetett mászkálni, megszámolható mennyiségű poligonból álló karaktert alkotott, de igazából az ő nevéhez kötődik. Az eredeti, a fundamentális Alone in the Dark élmény. Aztán ő volt az, akit végül az Infogrames, a játéknak a kiadója, és áttételesen a saját főnökei kicsináltak. Nagyon érdekes a sztori, amit Gret leírt a Retrolanden ebből. Érdemes megnézni, mert tök érdekes ilyen kicsit a Tetrishez hasonló árulás, összedolgozás, külső hatások megjelenése, sztori bontakozik ki ebből az egészből, de úgy néz ki, hogy akkor ő is itt van a fedélzeten. It was the first time that we could explore the dimension, fight monsters and solve difficult puzzles all in real-time 3D. Nem is én lennék, hogyha nem lennék elégedetlen, meg mondjuk nem szólnék ilyenekhez hozzá. Én tökre értékelem azt, hogy az ő szemszögéből, így 30 év elteltével olyan puzzle-öket tudnak alkotni, amire annó lehetőség sem volt. De real-time puzzle-re mondjuk én nem tudnék úgy hivatkozni, hogy ez most egy kurva nagy megfejtés, mert azért ez ma már nem is a műfajon, hanem úgy általában az egész iparon belül, az egy nem egy megugorhatatlan akadály. Azt, hogy ezeket ide berakják, az 30 éves távolságból nézve persze egy hatalmas nagy megfejtés, és egy bődületes teljesítmény. Én nagyon remélem, hogy ez nem itt fog megállni, nyilván nem várok forradalmi megfejtéseket ettől a dologtól, csak így mindig olyan furcsán keretezi nekem ezeket a kijelentéseket, hogy fú, most olyan dolgot tudunk megcsinálni, amiket régen nem. Nyilván, persze, meg valószínűleg hosszabb is lesz a játék, mint annó volt, ugye az a egy óra alatt végigjátszható, vagy valahogy így. Feeling that you're trapped inside a kind of small space. Yeah. I used to say back in the old days that it was another character. Yeah, for sure. With all the remakes going on today, you are never sure what you get at the end. I think that Mikael and the team at Pieces did a great job preserving the core feeling of the game. They even went further than everything I could expect 30 years ago. It's really an honor to sort of be a part of the franchise in that sense, because it is such a, again, it can't be overstated. It's so special. It was such a new experience. As a fan of the original, I wanted to bring as much as I could into our version, and they might have slightly different meaning and different reasons to be there, but if you az egyes szobák kurva jól néznek ki, az tény. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Carnby. I feel. Mi volt ez a zene? Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Carnby. I feel. Fú, gyerekek, Engem most hirtelen nyakon csapott a Deadly Premonition emléke. And I can't wait to play the full game. To give you a taste of what the full game will be, we also created a prologue, and it features a character from the game called Grace Saunders, who is a little girl, and you play as her walking around Dresedo and trying to post a letter. The prologue is the first glimpse into the atmosphere and the mood, and of course the story of the full game. So if you want to have a look, go and download it right now. Lehet, hogy ezt már kipróbálom, srácok. Állítólag átadja, milyen lesz a játék hangulata. Our combat is intense and tough, and you will need to use. Mi volt az a pisztoly mozgás csaj kezébe? Érdek? Our combat is intense and tough, and you will need to use every bullet you can find. And if you run out of bullets, I'm out of bullets. You might need to get in close and hit them with a melee weapon. Or if you're lucky, you can find something to throw. As mentioned before, your job is to find out what happened to Jeremy Hartwood. And to do that, you will need to visit some unexpected places. Ez nagyon to szép. Get to those places, you will need to find clues. A környezetem amúgy nincsen baj. A puzzle-okra kíváncsi leszek. Meg látom, hogy ki vannak jelölve azok az asszettek, amikkel interakcióba tudsz lépni. Az fasza. So the biggest creative focus for me has for a long time been to reach something beyond. Ó, de a tűz körül az a remegő hőhatás, amit köré raknak, ez ilyen. Én nem akarok bántani senkit, de ilyen tipikus THQ Nordic minőség érzete van ennek a játéknak. Ti nem érzitek ezt? Tehát olyan semmi sem néz ki kifejezetten szarul benne, sőt vannak, amik kifejezetten jól néznek ki benne, de úgy olyan indinek tűnik. Talán valaki felvetette az előbb, hogy olyan nagyon indi ez a játék. Talán pont Szokarina volt, nem tudom. Nézzétek meg ezt, aki lemaradt róla esetleg? Ezt a tüzet ott a toronynál, amire most rá fog közelíteni. Hogy remek körülötte. Kicsit eltúzott ott lent. A levegő. Beyond the mundane. Kicsit túl is van vezérel. Something spiritual. Mike, the director and I, we spent a lot of time trying to figure out what direction, musical direction, we wanted to take with this project. And when we finally decided to go for this kind of dark or doom jazz direction, dark, our minds doom jazz went directly to Jason, who is a master in this genre. It's a very visual genre of music. The fact that it's inspired from noir films or noir detectives is already a good explanation of why this music fits very well for Alone in the Dark. There's a huge mountain and volcano of reverb with drums and screaming saxophone. This explosion of hair rising horror and big chaos. As the players drawn deeper into the game world, they will face off with the sinister. Nekem van egy olyan sejtése, hogy ennek a játéknak a zenéjét azt így kurvára nem fogom csípni. Persze nyilván a pillanat fogja majd eldönteni, hogy az adott trackek hogyan muzsikálnak, ha értek, mire célzok. De egyelőre én nagyobb összegben mernék fogadni, hogy ennek a játéknak az egyik legnagyobb támadási felülete az a zenei oldala lesz. The dark man isn't real, Jeremy. There is nothing he can do to hurt you. How do you think any of this is happening? How do you still not trust my words? Fine. Then let me help. Don't be foolish. He will bury you next to me in his sunken temple for an eternity. Real or not? Something is definitely corrupting the mind of Jeremy Hartwood. Something very, very dangerous. Őszintén szólva egyébként nehéz megtalálnom a megfelelő kifejezéseket, mert nyilván októberben majd ki fog derülni, hogy hogy mi van végeredményben. Egyelőre én nem mondanám azt kifejezetten, hogy el vagyok hullva attól, amit láttam. Tehát igazából inkább tűnik egy indie játéknak. És az a probléma egyébként a THQ Nordicnál, rengeteg olyan projekt van, amihez még kellenének meggyőző érvek, amiket szeretnék látni. Azért tudjuk, hogy a Jagged Alliance 3 is idén fog jönni, tudjuk, hogy ott van náluk az Outcast-nek a remake-je, meg hogy Balázs kedvence a Gothic-nak a remake-je. Csak az a borzasztó, hogy az Alone in the Dark az pont az a játék, amivel kapcsolatban eléggé exakt elvárásaim vannak, hogy minek kell megfelelnie, és egyébként szó sem róla, hogy nagyon sok dolog van, amiben baromira meghaladja az elvárásaimat ez a trailer, de összességében én nem látom azt, hogy mitől lenne ez a játék úgy egyébként méltó szellemi örököse annak, amit a 92 környékén képviselt. Arról nem is beszélve, hogy a trailer alapján szerintem ez a játék túl világos. Vagy csak túl sok jelenetet vágtak be, ami fényes nappal játszódik, de szerintem jobb lenne, hogyha egy játék, aminek az a cím, hogy Alone in the Dark, az valahogy úgy többet lenne sötétben. Aztán lehet, hogy csak a trailert válogatták össze, véleményesen úgymond. Van még egy témánk már, amit át akarok veletek beszélni, csak megnézem, miket kommenteltetek. Senki támadása nem lesz, megjelenik lesz a 2-3 cikk, és senkit nem fog igazán érdekelni. Tartok tőle, hogy ez lesz. Steamen 60 euró lesz. Ez 60 euró? Oké. Okay. Jó. Rendben. Oké. Okay. Fasza. Blood Samurai tök átlagos indie játék. Sajnos igen. Tényleg mondjuk, milyen fasza lett volna, hogyha mondjuk co-op kerül bele? És mondjuk tényleg így gondolják át, hogy mondjuk egy... Az például a co-op játékunk nem nagyon van? Tehát ilyen értelemben például hiánypótló lenne, és az lenne benne a címet szolgáló Alone in the Dark, hogy nem napszakváltakozás van benne, amikor estéből nappal lesz, hanem mondjuk több olyan szituáció, amikor külön kell válnotok, és akkor átmegy ilyen rettentő nyomasztó horrorba, és nem támaszkodhatsz a másikra, vagy csak... közvetve támaszkodhatsz a másikra, de egyedül kell mondjuk kibarangolnod abból a szobából, vagy folyosóról, vagy mondjuk egy barlangból, egy lápból, vagy bármi ilyesmi. Tehát ezeket itt tök jól bele lehetne rakni, de látszik, hogy nem ebbe az irányba akartak elmenni. Nem a saját ötleteimet akarom mindenkire ráoktrajálni, csak azért úgy mégis feltűnő, hogy lehet. De azért volna itt mozgástér. Max 10 perc a demo. Jó, hát akkor ezt nem fogom streamelni. Bazd meg. Horror játékok esetében a co-op sokat elvesz a para élményből. Igen, de van rá ellenpélda. Van rá ellenpélda, mert például a Dark Pictures Anthology-nak a nyitó címe, a Man of Medan, az szerintem a Supermassive-nek az életművét nézve az egyik legkiemelkedőbb játékuk volt. Az szerintem kurva para, és azt mi co-opban játszottuk Norbival, még streameltük is nektek, és szerintem az kurvára működött. Annak sem volt a sztoria egy különösebben nagy megfejtés, de például ott működhet, de teljesen egyetértek egyébként Bad Sector, hogy többségében egyébként nem szokott. Mondtam nektek, hogy lesz mára még egy beszélgetni valónk, és hú, elment 45 perc ezen a Linda Dark trailerrel, azt hittem, hogy ez fordítva fog megtörténni, és a mostani téma fog több időt elvinni, nem pedig az előző. Szeretnék beszélgetni veletek egy kicsit egy dologról, ami szintén, hát kicsit hálás egyébként, hogy mostanában kevés videónk jelenik meg, heti egy, mert... Így gyakorlatilag, hogyha egy múlt heti videóra akar reagálni az ember, akkor még most sincs elkésve vele, mert nem mondhatja azt senki, hogy hát azóta kijött három videónk, vagy akár csak egy, mert még mindig az a legfrissebb. Ez pedig nem más, mint a kis hableány videó. Nem is annyira a videóról magáról akarok veletek beszélni, inkább egy érdekes jelenségről, ami annak kapcsán ütötte fel a fejét. Ezzel kapcsolatban akartam veletek egy kicsit beszélgetni, mert én azt vettem észre, hogy megismétlődni látszik egy olyan jelenség, ami sajnos a magyar közélettől egyáltalán nem idegen. Sietve leszögezném, hogy én nem szeretnék erről az egész rasszista témáról a jövőben érdemben beszélni, mert szerintem így is túl van tárgyalva. Éppen elég szomorú, hogy egy héten belül kétszer is aktualitása van itt az OV keretén belül erről beszélni. Nagyon nem szeretnék erre ennyi energiát pocsékolni. Mégis úgy gondolom, hogy ez a mostani, ez egy ilyen kiemelt példa, mert sajnos nagyon sok mindenre rámutat. Ez pedig sajnos a magyar közéletet uraló polarizált gondolkodás, amiről nem lehet egyébként úgy beszélni, hogy ne bántson meg az ember valakit, vagy valakiket, mert akik egyébként, azt vettem észre, hogy akik nagyon lelkesen bólogatnak is hozzá, hogy igen, igen, ez így van. Ez tényleg valóban így van, és az emberek csak két pólusban tudnak gondolkodni, meg stb. Valójában ezek az emberek ugyanúgy ennek a hibájába esnek. Sőt, hogy más nem mondjak, sokszor én is a hibájába esek, amikor mondjuk kategorikusan kijelentek mondjuk dolgokat, hogy ez így van, és máshogy nem lehet. Másfél, tényleg az életben vannak ilyen dolgok. Van olyan, amiből az élet nem hármat ad nekünk, vagy 8-at, 10-et, 28-at, vagy 72-t, hanem csak 2-t, és nem lehet azon kívül válogatni. Max képződnek dolgok, esetleg a halmazon kívül, de fősodratban csak 2 dolog áll rendelkezésünkre. Ezekben a dolgokban nem akarok belemenni mélyebben, de van erre példa. De az, hogy a közgondolkodást ilyen mértékben leuralja az, hogy ha nem itt vagy, akkor ott vagy, az borzasztó. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert hogy az Other World-on szerintem elég sokan észrevettétek mostanra, hogy a woke tendenciával szemben mi iszonyatosan kritikusak vagyunk. Én is, meg Kinzon is. Ezt a gorefestekben, meg a Love Parade-ben ugyanúgy nyakon lehet csípni, mint mondjuk más filmes vagy videójátékos anyagainkban. Szerintem eléggé érzékletesen ez ki van mondva. Én éreztem egyébként egy olyat, hogy szerintem egyesek ezt túldimenzionálják. Amikor voltam a Pécsi Tudományegyetemen előadni, akkor ott volt egy srác, aki nekem szegezte a kérdést, hogy én globalizmus ellenes vagyok-e. Aztán kiderült, hogy ő részben tévesen összevonja a globalizmust a kapitalizmussal, tehát a kettő nem. És nem is szükségszerűen, egyáltalán nem ugyanaz a kettő. Viszont ott volt erről egy beszélgetés, hogy ez nem így van, nem tudom honnan jött meg, stb. Viszont akkor én úgy gondoltam, hogy ez csak egy apró tünet. Viszont a kis hableány alatt azt vettem észre, hogy szerintem nagyon sokan úgy gondolták, hogy tábort verhetnek nálunk, és pusztán azért, mert én nem vagyok nagy pártolója, sőt egyáltalán nem, én nagyon éles bírálója vagyok a woke szólamnak. Ettől úgy gondolják, hogy akkor az ellenpólus nálunk teljesen megengedett, és egészen nyugodtan lehet, szándékosan nem akarok olyan szavakat használni, amik kiborítanak embereket, vagy mondjuk rámehet a Twitch csatorna, maradjunk annyiban az embereket a bőrszínük alapján kategorizálni. Rohadtul meg voltak lepve, amikor nekem volt egy olyan kiszólásom, és ott előttem van egyébként a cikk, aki nem tudta volna, én az összes létező videómat, amit felmondok, azt leírom, és felmondom. Pekükre egyébként nem kell visszanéznem a kis hableányanyagot, tehát tudom pontosan, mi az, ami kiborította az embereket. Ez az a sor volt, hogy aki Bélinek a bőrszínén volt fennakadva, az remélem a pokol kénköves tüzén fog égni az örökkévalóságig, és higgyétek el, az sok idő. Nos, vicces egyébként ezen felháborodni, mert de facto az én olvasatom szerint ezen azok háborodnak fel, akik bevállalják, hogy ők tényleg ezen voltak fennakadva. Érteni vélem ezt a fajta felháborodást is. Nyilván, aki Kleopátra filmet forgat, dokumentumfilmet forgat úgy, hogy revizionálja a főszereplőnek a külsőségeit, azért ott szerintem joggal meg lehet hökkenni, ahogy meg is történt Egyiptomban, baromi nagy felháborodás van abból, hogy a történelmünknek egy ilyen kiemelkedő alakját azt ilyen mértékben újra gondolják. Ráadásul olyan mondva csinált indokok mentén, amit nem tudja az ember igazából, hogy elszégyelje magát a mások helyett is, vagy hangosan felröhögjön. Bocsánat, nem akarok kizökkenni a gondolatmenetemből, mert próbálok nagyon-nagyon cizelláltan fogalmazni, és nem akarok senkinek a tyúk szemére lépni. Tehát direkt ennek a cuccnak a kapcsán utána néztem magának a Shellő mítosznak. És nagyon aranyos, hogy egyébként pusztán a Shellő mítosz az gyakorlatilag globális. Tehát a Shellő mítosznak a különböző letéteményeit meg lehet találni Kínában, Japánban, Dél-Kelet-Ázsiában több helyen, Brazíliában, Kolumbiában, Kanadában, tehát nagyon sok ilyen helyen, és egyébként az afrikai Kamerunban is rá lehet keresni, ott úgy hívják a Shellőket, hogy Yengu. És bármilyen hihetetlen, azok a Shellők feketék. Persze ebbe bele lehet kötni azzal, hogy jól, de ők nem a a kameruni mitoszt remékelték, hanem kifejezetten a Disney-féle változatot. Fair enough, csak az a probléma, hogy egyébként nem ezek voltak az érvek, hanem olyan merült fel, bazd meg, én ezt teljesen lehidaltam, és úgy gondoltam, hogy ezt most így megmutatom nektek. Szóval nekem nem tetszik, hogy megváltoztatjak egy már létező karakter bőrszíne teljesen indokolatlanul, akkor égjek a pokolban, de csúnyának meg Sidnek hívni valakit teljesen oké. Azt tudni kell, hogy nem én neveztem Sidnek, hanem erről kijöttek egyébként mémek. És itt nekem pont az volt a gondom ezzel a jelenséggel, hogy nem az a baj, hogy Miss Baileynek milyen a külseje, mert ettől még bőségesen lehetne szép. Sőt, nekem tippjeim is voltak arra, hogy kijátszhatná, mert tényleg sokkal jobb választások is lehetnének rá. Nem az a baj, hogy Miss Bailey egyébként mondjuk csúnya lenne, az a baj, hogy nem egy sellő léptékű szépség. És a kettő között szerintem kurva nagy különbség van. Nem szerintem, biztos vagyok benne, megint kategorikusan jelentek ki, tehát biztos vagyok benne, hogy ebben kurva egy különbség van. Na most ezt nem érteni, és bejelentkezni arra, hogy akiket én azt mondtam, hogy aki pusztán a külső miatt elítél valakit, az welcome to hell, és erre feltenni a kezemet, hogy igen, akkor én megyek welcome to hell. Ez olyan, mintha tudjátok, van egy, vagy egy társaságban, és azt mondanád, hogy na, szeretném, hogyha az összes bunkó az távozna, az összes bunkó paraszt, és mondjuk a 30 emberből kettő feláll, hogy mi bajod van velem? Értitek? Szerintem zéró tolerancia egyébként a rasszizmusra. De egyébként a blackwashingra is, meg az ilyesmikre, tehát én egyiket sem tolerálom. De mondok egy példát, tehát itt van például ez a nyomorult James Bond. Ugye beszélnek arról, hogy ki lehetne a következő James Bond. És időről időre felszokott merülni Idris Elba neve. Szerintem Idris Elba tök jó lenne James Bondnak. Miért? Azért, mert egyrészt kurva jól áll rajta az öltöny, iszonyatosan komoly kisugárzása van az űrgének, és nem mellesleg én imádom a hangját például. Igen, a faszi fekete. Igen. Mint Angliában egyébként most már egyre többen. Tehát, hogyha egyébként passzol rá a szerep, akkor mi lenne ezzel a probléma? Nem az a probléma szerintem, hogy a külsőségek önmagában. Igen, ne legyen kövér, ne legyen egy 120 kilós tohonya fasz, hanem azért úgy legyen megjelenése. Na, Idris Elbának van. Annyira öntudatosan vallja mindenki, hogy hát nekem csak ne adjanak, nyomjanak le a torkomon ilyen dolgokat, mert én igenis az eredetihez ragaszkodom, és én akarom a karaktereimet olyan bőrszínnel, amilyenek voltak. Egyébként ez pontosan honnan datálható? Mert én nem emlékszem rá, hogy amikor Halle Berry megkapta volna macskanő szerepét, akkor tömegek protestáltak volna, hogy na, azért itt nagyon komoly különbségek vannak Michelle Pfeiffer meg Halle Berry külseje között. Sőt, szerintem, hogyha listát kéne állítani, hogy ki volt a legdögösebb macskanő, szerintem Halle Berry úgy elverne mindenkit maga körül, mint a szart. Érdekes módon ott nem voltak ilyen gondok. Hogy van ez? Még mindig a szabad véleménynyilvánítás is igenis zavarhat, hogy nem fehér színésznő játsza. Abszolút nem szép dolog pokorra kívánni azt, akinek más a véleménye, utána meg azon morfondírozni, hogy elég szép a szerepre. De bazd meg, tehát ezt nem én mondtam, hanem ez kívülről lett összeszedve. Ez ugyanaz, mint amikor volt a Last of Us 2 kapcsán, összeszedtem egy videót, és a Last of Us 2-t megelőző balhék kapcsán különböző forrásanyagokra támaszkodva elmondtam többeknek, hogy milyen problémák merültek fel, és milyen gondok vannak a játék körül. És azt konkrétan utána olyan emberek is, akitől nem vártam volna, úgy szedték össze, hogy ez az én véleményem. És nekik is el kell magyarázni, hogy te bazd meg, tehát az, hogy én felolvasok neked a Hamletből, ettől még nem én írtam a Hamletet, tehát értsük már körülbelül, mi a különbség a kettő között, tehát, és ezen a tyúkszaron elcsúsztak többen egymás után. A bőrszintetet megjegyzésre a pokolba kell én, de külseje miatt simán lehet, mert oké, tessék, ez megint egy. Jöttem be, mentem, mert összebb belefutottam abba a diskurzusba, de most így a fekete kislányok is reprezentálva érzik magukat. Oké, én ennek nagyon örülök, de ez egy nagyon szép dolog, viszont miért kell klasszikus mesékkel így babrálni? Annyira jó volt a hercegnő és a béka, imádom, pedig felnőtt fejjel láttam, és ennél fehérebb nem is lehetnék. találjanak ki új dolgot, tényleg tök feleslegesek ezek a live action remake-ek, semmi újat nem adnak, csak azt a generációt idegesítik fel, akik a régi mesékkel nőttek fel. Több kreativitást várna az ember a Disney-től, de hát ezek szerint kifogytak belőle. Ez például egy tök konstruktív meglátása, hogy miért kell céltalanul cserélgetni a főszereplőket. Tehát nem azzal van a gond, hogyha valaki ezt észreveszi, tehát mint ahogy, ez nem is hiszitek el, hogy kivel szembesültem azzal, hogy azt hiszi valaki, hogy a rasszizmus az, hogy észreveszi, hogy valakinek más a bőrszíne. Konkrétan ilyen történt nagyon-nagyon-nagyon szűk ismerettségemen belül. De nem ez az, hanem az, hogy nem tudsz ezen túllépni. Egyébként kurva érdekes volt, hogy hallgattam egy beszélgetést, és abban például arról volt szó, hogy úgy is kezdte a faszi, hogy nem ez túl népszerű ezzel az állásponttal. És ő ezt pontosan tudja, viszont akkor is elmondja, hál' Istennek egy olyan felületen beszélt, egy olyan rádió műsorban, ahol ezt megtehette. És ő kifejtette, hogy egészen egyszerűen el kell fogadnunk, hogy nincs gyógyír a rasszizmusra. De nincs. Egészen egyszerűen semmi. Nem fogod tudni az emberekből kigyomlálni. Ennek lehetne hosszasan fejtegetni az okait, de nem tudod, nincs az a edukáció, nincs az a törvénycsomag, nincs az a büntetési mérték, amivel ezt ki lehetne rotálni az emberekből. Egyetlen egy dolgot tudsz csinálni, hogyha észleled magadban a dolgot, hogy most éppen valami olyasmit teszel, valami olyasmi érzelem kavarok benned, akkor reagálsz rá. És valahogy próbálod ezt kezelni. Csak ebben egy konszenzusnak kell kialakulni mindkét oldalban. Egyfelől el kell fogadnia az egyik oldalnak, hogy rasszizmus nem csak hogy van, hanem hogy volt és lesz, nem fog eltűnni a társadalomból, valószínűleg soha. A másik oldalnak viszont tudomásul kell venni azt, hogy ezen kurvára dolgozni kell. És nem ez az egyetlen. Tehát nekem egy nagyon megvilágító élmény volt, amikor elmentem, itt most nagyon sokan ki fogják kapcsolni a streamet, tehát amikor voltam a Krishna völgyben, és ott hál' Istennek a szerzeteseknek fel tudtam tenni kérdéseket. Egyébként baromi provokatív kérdéseket is fel lehetett tenni, és halál türelemmel tűrték és válaszoltak, amire csak tudtak. Ott szó volt például arról, hogy a szexuális élet az hogy néz ki. Na, nyilván nem pózokról, hanem hogy ott például nemzésen kívüli aktusok is vannak-e, meg stb. És szó-szót követett, és végül is kifutattunk egy olyan dologra, hogy a férfiaknak rettentően sokat kell tanulniuk ahhoz, hogy úrrá tudjanak lenni az ösztöneiken, mert a férfiak alapvetően nem képesek erre. Ez egy képzés, ott helyben. Na most, hogyha ez egy ilyen ösztönszerű dolgot is tanulni kell, akkor miért gondoljuk azt, hogy egy szociálisabb oldalát azt nem? Nekem ez evidensnek tűnik, de menjünk tovább ebben a baromságban. Megértem, hogy nagyobb reprezentációt kell nyújtani a kisebbségeknek a filmiparban, a feketék kapcsán pedig általában az a mondás, hogy respektálni kell a kultúrájukat, ez tök oké. Csak azt nem értem, ez miért kell ellopni az enyémet. Én nem tudtam, hogy ennyire fontos kulturális igazodási pont a kis hableány. Azért nekem a pokol tüzén kell légnem, Zoli szerint tudod mit? Legyen. Én nem tudom, tehát én azért rugalmas lennék, tehát hogyha mondjuk nekem valaki belengedni azt, hogy vagy rasszista vagyok, vagy értetlenkedek azon, hogy milyen színű a kis hableány, vagy az örökké valóságig a pokoltüzén fogok égni, akkor lehet, hogy az én elveim azért meghajlanának, és azt mondanám, hogy inkább megpróbálom megérteni, mi történik itt sem, mint hogy a pokoltüzén égjek egy örökké valóságig. És egyébként ennek jönnek a különböző ilyen vetületei, de volt egy azt imádtam, most rendesen lepörgettem, hogy lefrissüljön, mert az óriási volt. Az volt az, egyébként viszonylag korán érkezett az a komment, tehát egy ilyen hardcore-abb irányból érkezett, és az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt a ennek a feednek az olvasását ünnepélyesen befejeztem. A bőrszín ugyanúgy szubjektív, mint a szépség. Szerintem. A bőrszín szubjektív. Végül is teljesen az egyénem múlik. Én, hogyha úgy gondolom, hogy kicsit olyan pálmaolaj színű, akkor az. Ha úgy látom, hogy pirkadat színű, akkor az. Ha azt látom, hogy tengerkék, akkor az. És egyébként mindenkinek a szubjektumán múlik teljes mértékben, hogy ő minek látja azt, ami az orra előtt van. Na, ez volt tényleg az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor Felmerült bennem egyébként, hogy kirakom az OV-re, de nem, mert nem akarok egyrészt ezeknek a hangoknak extra publicitást biztosítani, másrészt pedig úgy gondoltam, hogy jó rendterhez méltóan az ilyen beszólások arra vannak, hogy tartalmat gyártsunk belőle. Kurvára nem menne ez a rendterkedés egyébként. Nagyon-nagyon kellene az embereknek az egyébként, hogy megtanuljanak szöveget értelmezni. Tehát azt, hogy amikor azt mondja az ember, hogy nagyon, hogy számos visszajelzés érkezett, amikben nem tartják a színésznőt szépnek, az nem azt mondja, hogy szerintem csúnya. Hogy amikor azt mondom, hogy aki számára a bőrszín az egy mindent eldöntő kérdés egy témában, ez így egy kategorikus kijelentés. Aki számára a bőrszín mindent eldönt, az bazd meg, az szakadjon meg. Ebben nincs helye a vitának. Az Arielt, hogyha azért szerette, ebből kiindulva az egyébként ez az állítás él, hogy a kis hableány ezek szerint neki azért tetszett, mert a főszereplő fehér volt. Mert abból kiindulva, hogy most más lesz a bőrszíne, és neki ez ennyire fáj, szerintem jogosan teszem fel ezt a kérdést. És tudjátok, mi lenne a válasz? Nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, de azok a felháborodás mértéke alapján egyébként ezt mondtad. Az érdekes módon nagyon kevés embernek tűnt fel, hogy Hollywoodban egyébként jellemző módon egyébként a vörös hajúakat castingelik újra. Nem is annyira kifejezetten azokat, akik fehérek, hanem kifejezetten, még szűkebb értelemben a vörös hajú karaktereket. Ezeknek érdekes módon senki nem megy utána, de mondom, kedvenc példám ez a Helberis macskanős dolog, hogy akkor érdekes módon az meg senkinek nem volt semmi problémája semmivel. És azért van ez szerintem most, mert most szökött szárba ez az egész woke diskurzus, és akik most hangosan kalimpálnak amellett, hogy bőrszín meg akármi, azok a woke ellenpólusaként hivatkoznak magukra, és a nyakamat rá, hogy még azt is el tudják képzelni, hogy azzal, hogy ők létrejöttek a woke szélső balos szólamaival szemben, ezzel ők teremtik meg az egyensúlyt. Túlzásba lett víve ez a mai, sokat beszéltünk róla, akik kifejezetten podcastről fogják meg, tehát Spotify-ról vagy SoundCloud-ról hallgatják vissza, azok kicsit meg lesznek lőve, mert a képi illusztrációit elég sokat nyom alatban, nem is annyira a második témánál, inkább az elsőnél. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nem tudom, mikor lesz a legközelebbi duzzogás, de amint lesz valami téma, egyébként gondolkodtunk, azon csinálunk hozzá egy új intrót, viszont az kurva sok anyagra lesz szükség. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, és akkor és duzzó még egyet. Na, ciao!